i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. MSZ weryfikuje informację o śmierci Polaka w strefie Gezy. Pracował dla organizacji humanitarnej. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wciąż aktualne. Strażacy radzą sprawdzać prognozy. Poszukiwani chętni do warszawskiego chóru obywatelskiego. Z profesjonalistami zaśpiewają Odę do radości. W sprawie śmierci polskiego wolontariusza w izraelskim ataku w strefie Gazy polskie władze wystąpią do rządu Izraela z prośbą o wyjaśnienia. Zapowiedział to w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Polska ambasada wystąpiła do rządu izraelskiego o potwierdzenie tych informacji, tak żeby faktycznie bazować już na sprawdzonych i zweryfikowanych faktach. No ale wygląda na to, wszystko niestety na to wskazuje, że Polak zginął w tym zamachu i przede wszystkim trzeba przysłać do jego rodziny wyrazy współczucia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że w trybie pilnym trwa weryfikacja zdarzeń w strefie Gazy. W izraelskim ostrzale zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Polak był jednym z nich. Organizacja zawiesiła działalność w regionie. Siły obronne Izraela oświadczyły, że prowadzą dokładny przegląd na najwyższych szczeblach, aby wyjaśnić okoliczności tego wydarzenia, które określiło jako tragiczny incydent. Nie ma jeszcze wniosku o pozbawienie immunitetu parlamentarnego byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie możemy więc odnosić się do tej sprawy, mówił w naszej nowej audycji Bez uników rozmowa polityczna w Trójce były wicepremier Jacek Sasin z PiS-u. Muszą być przedstawione rzeczywiście przesłanki, uprawdopodobnione przesłanki, że dany parlamentarzysta uczestniczył w działaniach przestępczych, więc dzisiaj naprawdę trudno się wypowiadać na temat wniosku, którego nie ma. Jak będą, to się będziemy z nimi zapoznawać. A przed tygodniem na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania i zatrzymania. Przeszukano m.in. domy Zbigniewa Ziobry. Według śledczych znaleziono oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego w sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości. Materiały mają być analizowane pod kątem ewentualnego uchylenia immunitetu. To były pracowite święta wielkanocne dla strażaków. Interweniowali ponad 4800 razy. Najwięcej wyjazdów dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. Rzecznik strażaków Karol Kieszkowski mówi, że to był wyjątkowo tragiczny czas ze względu na 5 ofiar śmiertelnych. Na samochód spadło drzewo, tam w środku była kobieta. Niestety nie udało się jej odratować. Podobnie było z wypadkiem, czyli na chłopca spadło drzewo w samym Zakopanem. I Rabka Zdrój na 3-osobową rodzinę również spadło drzewo, więc przypadków było bardzo dużo. Ja sobie nie przypominam, żeby aż tak wiele ofiar śmiertelnych było w wyniku huraganowych wiatrów w całym kraju. Cały czas obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Rzecznik strażaków zaapelował, by sprawdzać prognozę pogody przed wyjściem z domu. Bezpieczeństwo będzie głównym tematem wizyty szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela na Litwie. Do Wilna przyjeżdżają też premierzy Holandii, Szwecji, Czech i Bułgarii. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda z szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte omówi kwestie związane z zagrożeniami i obronnością, wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, a także wsparciem Ukrainy. Media na Litwie przypominają, że holenderski premier jest brany pod uwagę za najbardziej prawdopodobnego kandydata na następcę sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Ma on poparcie m.in. Londynu, Paryża i Berlina, ale jego kandydaturze sprzeciwiają się Węgrzy, których wcześniej Rutte krytykował. Zdaniem ekspertów wizyta premiera Holandii na Litwie ma na celu zapewnienie sobie poparcie Wilna. Ponadto w litewskiej stolicy omawiane będą też sprawy unijne. Podobne rozmowy mają się w tym miesiącu odbyć jeszcze w Warszawie, Rzymie i Bukareszcie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Sinfonia Warszawia szuka chętnych do wspólnego odśpiewania Ody do radości. 13 maja wybrane osoby jako warszawski chór obywatelski, a wraz z solistami, chórem Filharmonii Narodowej i muzykami Sinfonii Warszawii wykonają 9. Symfonię Ludwika van Beethovena, od której premiery w tych dniach minie 200 lat. Koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej ma także uczcić 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To szansa dla chórzystów i chórzystek, ale także miłośniczek i miłośników śpiewu. Trzeba nagrać wskazane fragmenty finału 9 Symfonii Beethovena. Jest w internecie bardzo dużo materiałów pomagających konkretnie nauczyć się głosów sopranu, altu, tenoru i basu. Mówi kierownik działu programowego Symfonii Warszawy Łukasz Strusiński. A podczas dwóch etapów przesłuchań wyłonionych zostanie 70 osób. Etap online zamyka się już 7 kwietnia. Po 7 kwietnia ogłosimy wyniki i nastąpi drugi etap, już taki etap na żywo. Formularz rejestracyjny, regulamin oraz program przesłuchań można znaleźć na stronie internetowej Symfonii Warszawy. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj mieliśmy lato, a dzisiaj wracamy już do wiosny. W całej Polsce zrobi się chłodniej i niestety będzie padać deszcz w niektórych miejscach obficie. Możliwe są także słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie do 14-15 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Jeden z najmilszych porankowych utworów, jakie stworzył świat, a dokładnie stworzył go Bill Withers, Lovely Day, nawet jeśli za oknem takie paskudne chmury. Dzień dobry, dzień dobry. Już się zdążyłam chwilę temu przywitać w porannym Zapraszamy do Trójki, ale teraz z ogromną przyjemnością czynię to raz jeszcze i przy okazji mówię dobrego dnia. Pod takim szyldem witamy się z Państwem w składzie Monika Suszek jako wydawczyni, realizujący audycję Michał Jakubik i Justyna Grabasz przy mikrofonie. Nadal żyjemy trochę emocjami urodzinowymi z wczorajszych urodzin Trójki, więc do 10:00 sporo wspomnień dnia wczorajszego, ale będziemy tutaj aż do 12:00 w międzyczasie dzieląc się muzyką, kulturą, nauką. W ogóle będzie się działo dużo, więc warto pozostać z nami. Dobrego dnia. Świeżutki utwór od Oxford Drama, More and More. Ja wiem, że urodziny Trójki już za nami, ale wczoraj działo się tak dużo, że właściwie nie obejdzie się bez kolejnych podsumowań. Udało mi się wczoraj pokoncertowo złapać producentkę trójkowych koncertów, Zofię Sylwina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na świeżo, jeszcze w emocjach po koncercie Lecha Janerki. Zofia Sylwin z nami. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Witam. I jak było z perspektywy organizatora? Po tych kilku koncertach. Było wspaniale, bo robimy koncerty po paru ciężkich latach i artyści wracają do nas i ta energia, jak zawsze mówiłam, między sceną a widownią odbija się, wraca, że artysta dostaje z widowni, która jest w euforii, że cudownych artystów zapraszamy. Artysta zachwycony energią sali. No i wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Odbudowujemy Trójkę. Co tu dużo mówić? Trzeba powiedzieć prawdę. Odbudowujemy Trójkę i zaczynamy decyzją mojej szefowej, co jest dla mnie najpiękniejszą rzeczą na świecie, od koncertów zaczyna. Mm-hmm. No tak, to bardzo ważny element tej anteny. I nie tylko koncertami, również audycjami nagranymi i przeprowadzanymi i organizowanymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Robił to już Michał Nogaś, spotkanie literackie, robiła Kasia Borowiecka, spotkanie z filmowcami, którzy dzisiaj w komplecie cała Trójka przyszła na koncert Lecha Janerki. Lechu się rozgrzał. My szczęśliwi, że koncert, który zapowiedział 45 minut, a trwał półtorej godziny. No właśnie, jak to też organizacyjnie wpłynęło na antenę? Na antenę wpłynęło tak, że na szczęście była audycja na żywo Kasi Borowieckiej. No i z tej audycji została jej tam chwila. Mogliśmy dokończyć cały koncert, o czym zawsze ja jako producentka marzę, żeby nie tylko tak od 8 do 9 ucinamy i czy od 7 do 8 i koniec, kropka. Tylko, że wreszcie koncert był w całości. Bo zawsze te bisy są najlepsze i one się nie mieszczą na antenę, a tu poszła całość. No i długo można opowiadać, że naprawdę jakoś tak sympatycznie jest i to się udało i wszyscy czują tą nową energię, tą nową naszą zwyczajną radość z tego, że robimy w przepięknej atmosferze to wszystko. To jest w ogóle podstawa. I wtedy nieważne są pieniądze, nieważne są różnego rodzaju kłopoty, które tu napotykamy, tylko że my chcemy to zrobić. Nam się na to pozwala. Nas się zaprasza, przynajmniej mnie. Ale wiem, że tutaj wielu, bo tak samo widzę twoją uśmiechniętą buzię. Naprawdę mnóstwo ciepłych emocji. No dla mnie po prostu wzruszających. I ja tutaj mówię, bo dużo osób spotykam, tak jak dzisiaj Tomek Organek przyszedł. Już jesteśmy umówieni, zaraz jakaś następna płyta, jego koncert. No właśnie, muszę zapytać, tak. Czy już jakieś koncertowe plany są na przyszłość? Ale oczywiście. Ogromny odzew na to, że Agnieszka została dyrektorką Trójki i na te koncerty właśnie na nasze urodziny przez nas przygotowane. Ogromny odzew tak zwanej branży muzycznej jest. To też jest wielka radość. Ja powtarzam tu wszystkim, z którymi rozmawiam, że mnie się chce cały czas płakać. Jestem tak wzruszona. Jestem tak wzruszona tym, co się dzieje. Nie wiedziałam, czy to się uda, czy dotrwam, czy jak to wszystko będzie, ale udało się. Koncerty cudowne. Aplauz publiczności, znakomity odbiór, a my liczymy na to, że oni wrócą, ci słuchacze. I to w takiej ogromnej ilości. No właśnie, ogromnej ilości, bo chyba całkiem sporo ludzi na koncertach się pojawiło. Trudno było ich tam wszystkich powciskać na widownię. Tak, aby to się przełożyło z tej niedużej w sumie sali, ale na tą ogromną ilość słuchaczy. Mm-hmm. No tak, jest. Zawsze się przekładało i tym razem na pewno też się uda. Mm-hmm. Dużo pracy organizacyjnej wymagało zorganizowanie takiego wydarzenia, tylu aż koncertów, bo to jednego dnia na antenie wybrzmiało nam kilka wspaniałych wydarzeń. Dużo przy tym było pracy? Sporo, ale takiej cudownej właśnie. Trzeba było rezygnować z urlopu. Wiesz, tak, musiałam zrezygnować z urlopu, tak. Natomiast no, cały marzec to robiliśmy, ale udało się. Udało się, wyszło znakomicie dzisiaj. No i zapraszamy serdecznie na kolejne koncerty, bo chyba będzie się oczywiście działo. Zaczynamy nowy sezon. Będzie się. Jeszcze zapraszamy do wysłuchania tych wszystkich koncertów powtarzanych, wideo i audio i wideo. Cały kwiecień powtarzamy. Natomiast od maja ruszamy już żywe. No i proszę nasłuchiwać i słuchać Trójki. Zofia Selwin, organizatorka trójkowych koncertów. Dziękuję bardzo. Kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start.

No nie? A, no właśnie. A więc dzisiaj po drodze nie jechałem samochodem i nie widziałem dzisiejszych cen benzyny. Widziałem wczoraj, jak podróżowałem po drugi dzień świąt. To o cenach benzyny sobie jeszcze powiemy, ale jak jest metro, to i metraż potrafi pójść w górę. Zaglądam do dzisiejszej Rzeczpospolitej, która pyta, czy ceny mieszkań doszły już do sufitu. Piękna gra słów. Mieszkania drożeją, a sprzedający czekają na nowy program, następcę bezpiecznego kredytu 2%. No i już teraz liczą, że może jeszcze będzie drożej, bo skoro wejdzie jakiś kolejny program, który będzie pomagał nam kupić mieszkanie, no to ceny pójdą w górę jeszcze po raz kolejny. Ależ niech pan nie straszy tych, którzy chcą kupować mieszkanie, bo oni i tak już są przerażeni tym, co się stało. Znaczy dzisiejsze, no jednak chyba najwyższe w historii ceny są spowodowane, wykreowane poprzednim rządowym programem kredyt zero, który no... 2%. Zero jest przed nami i zero będzie tylko dla rodzin z trójką dzieci. Dziękuję za sprostowanie, już mi się pomyliły te cyferki. No w każdym razie nisko oprocentowany, tani kredyt oznaczał wpompowanie na rynek dużej ilości pieniądza, co z kolei wpłynęło na znaczną podwyżkę cen jeszcze w ubiegłym roku, prawda? I to za sobą pociągnęło nie tylko wzrost ceny mieszkań nowych, ale i tych używanych. No przecież, jak dzisiaj można w Rzeczpospolitej przeczytać, to nawet na rynku używanych mieszkań 1/3 wzrostu ceny, to jest jednak sporo. Warszawa i Kraków. To mówimy, nie wszędzie było nie wszędzie były takie duże podwyżki. Co się stanie dalej? No to zależy od tego, co będzie w nowym programie kredytowym, który no, pewnie też ułatwi zakup mieszkania, pewnie też wpompuje na rynek znowu trochę pieniędzy. No to jest stare narzekanie niestety wszystkich, którzy się tym rynkiem mieszkaniowym zajmują, że cały czas kolejne rządy pompują tylko ten worek pieniędzy dla osób, które chcą kupić mieszkanie, a no nie zwiększają po prostu do samej masy mieszkań, żebyśmy mieli co kupić, a skoro łatwo kupić, to może jeszcze kupi ten, kto chce zainwestować w mieszkanie, a niekoniecznie się tam wprowadzić z rodziną. No i mamy ten sam problem od lat. Pompuje się ta bańka, która może pęknąć, bo to też tak się może zdarzyć przecież, prawda? Historia zna tego typu przypadki. Niestety. I tak już bywało. Tutaj nie wróżę temu rynkowi wielkiej stabilności. 1,8% tyle w Wielki Piątek GUS podał, że wyniosła inflacja w marcu. No to myślę sobie, może chociaż te materiały budowlane, ich cena przestanie tak pędzić. To by coś tam jednak... Oj, zobaczymy. Akurat tutaj, jak mówimy już o stabilności, to stabilność jest dobrą cechą w gospodarce też. Jeżeli ceny się ustabilizowały, można powiedzieć, przynajmniej na chwilę, to jest dobre zjawisko. No, może minister finansów, który by liczył na większe zyski do budżetu przy wyższej inflacji, to może być mniej zadowolony. Ale tam myślę, że konsumenci jak najbardziej. To jest też efekt, jak też zauważamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, poniekąd trochę walki cenowej pomiędzy czołowymi sieciami sprzedawców detalicznych, to może mieć jakiś wpływ. No, ceny paliw też nie szalały tak ostatnio, jak jeszcze w ubiegłym roku. I dzięki temu chwilowo przynajmniej taką inflację mamy na niskim poziomie, co jest na pewno dobrym sygnałem w trudnych, niespokojnych czasach wywołanych sytuacją międzynarodową. Ja wie pan, jeszcze będąc przy tych mieszkaniach, to no, jesteśmy w Warszawie, to utrzeć nosa troszeczkę można Krakusom. Widzę, że najbardziej konserwatywni są mieszkańcy Krakowa. Tu nie ma negocjacji, jest cena, tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, i co najwyżej o 0,5% zejdziemy. Ja myślę, że negocjować to można nawet w Krakowie i krakowskim targiem do jakichś cen dojść. To są wszystko dane przecież uśrednione. To jest statystyka, pamiętajmy o tym, więc nie zniechęcajmy tych, którzy chcą kupować mieszkania w Krakowie. No to mała złośliwość tylko z mojej strony. Dobrze, a teraz na poważnie, świadectwa energetyczne. Od wczoraj tak formalnie trzeba już mieć je wyrobione, jeżeli chce się sprzedać albo kupić dom. Formalnie od 2015 roku takie przepisy obowiązywały, ale teraz zapłacimy jeszcze grzywnę do 5000 zł. Tutaj się otwiera cały temat tych klas energetycznych od A do G. Razem z Zielonym Ładem do 30 roku to nawet będzie już obowiązek wyremontować mieszkanie, ale może tak daleko na razie nie idźmy. Jesteśmy w roku 2024 i na ten moment od 200 zł do 1500 zapłacimy za wyrobienie takiego świadectwa energetycznego, a jak nie wyrobimy, to 5000 zł kary. konkretna rzecz, na pewno w rodzinnym budżecie. No na pewno. Może tutaj wszystkich szczegółów nie powiemy na antenie, ale warto na pewno zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie już tych szczegółów jest więcej. To rzeczywiście jest dodatkowa i to no, nawet kosztowna formalność w przypadku sprzedaży mieszkania czy domu oraz jego wynajęcia. No, ale cóż, tu chodzi o to, żeby mniej więcej mieć wiadomość o tym, wiedzę o tym, na ile to jest budynek nowoczesny, a na ile przestarzały i na ile ta energia z niego, najkrócej mówiąc, ucieka albo w nim zostaje. No, ważna informacja, chociaż jakoś tak, no, będzie na pewno bolało to po kieszeni też zresztą, tu słyszę, że i chyba pana redaktora, ale to już nie na antenie. Sztuczna inteligencja pomaga ścigać nieuczciwe firmy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykorzystuje AI do wykrywania niedozwolonych klauzul w umowach. Tak dzisiaj donosi, no przepraszam, dziennik Gazeta Prawna. Ponad dziennikarze się dzielą na tych, którzy zaglądają do Rzeczpospolitej albo do dziennika Gazety Prawnej, a my dzisiaj zajrzymy do obu tych gazet. Ten urząd antymonopolowy teraz jeszcze będzie za pomocą sztucznej inteligencji sprawdzał, wykrywał oszukańcze interfejsy. To ciekawa sprawa. Rzeczywiście sztuczna inteligencja pomoże nam rozbijać też nieuczciwych konkurentów na rynku? UOKiK zapowiadał to już jakiś czas temu, bodaj nawet 3 lata temu były pierwsze informacje o tym, że ta mądrość komputerowa będzie pomagała skanować te wszystkie umowy i wychwytywać w nich to, co jest szkodliwe dla konsumenta. Tak ogólnie zastosowanie sztucznej inteligencji do podobnych zadań nie jest już żadną nowością. Na przykład w kancelariach prawniczych, które mają za klientów duże sieci, dajmy na to telefoniczne, gazowe i tak dalej, gdzie trzeba przeglądać pod rozmaitymi kątami tysiące umów w szybkim czasie i wychwytywać spośród nich najrozmaitsze rzeczy. Kiedyś to się sadzało do tego młodego pracownika i masz i teraz przez 3 dni mozolnie wyszukuj tu jak kopciuszek groch z popiołu, prawda? Teraz to samo dzieje się w kilka sekund za pomocą odpowiednio przygotowanych programów. Mało tego, takie zastosowanie sztucznej inteligencji nie tylko w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale w rozmaitych innych instytucjach byłoby jak najbardziej pożądane. Na ile ja rozmawiam z sędziami sądów powszechnych, wydziałów cywilnych zajmujących się sprawami frankowiczów, to oni mówią, że to było u nich bardzo, bardzo pożądane. Może jeszcze nie do wydawania wyroków, bo tutaj jeszcze wciąż jest czynnik ludzki. Ja bym się jednak bał, gdyby sztuczna inteligencja miała wydawać wyroki teraz w Polsce. Ale do przynajmniej identyfikowania wielu, wielu podobnych spraw, bo to są sprawy bardzo często niemalże identyczne, trafiające do sądu. Generalnie chodzi o jakiś tam zakazany zapis, który się w tych umowach pojawiał i to jest właściwie kopiuj w klej. Właśnie chodzi. Natomiast sztuczna inteligencja już jest stosowana w sądach brytyjskich w sprawach takich dość prostych, jak na przykład mandaty drogowe. To teraz jeszcze proste pytanie na koniec. Zadaję tu już takie sakramentalne pytanie. Paragony grozy, czy wrócą może na stacjach paliw, skoro pan dzisiaj komunikacją miejską to może niezorientowany. $88 tyle kosztuje ropa naftowa, to poszła do góry. No i ponoć o kilka groszy mamy mieć jakieś zwyżki na stacjach. O, ja nawet wczoraj trochę jeździłem i już nawet tankowałem, to widziałem, że to tam nawet pod Warszawą tutaj do 7 zł się już zbliżyła cena i będzie rosła nieuchronnie. Niestety napięcie międzynarodowe, znowu wracamy do tego niestety w informacjach ekonomicznych, do tej polityki nieszczęsnej. Napięcie międzynarodowe jest takie, że ono będzie powodowało jednak dużą presję tutaj cenową na ropę naftową i w ogóle na nośniki energii. To dlatego ta inflacja, o której mówiliśmy, że ona jest taka niska, to jest zjawisko niestety chwilowe. Żyjemy w czasach trudnych. Powiedział Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej, który zachęcał państwa do transportu miejskiego. Ja zachęcam do przesiadania się na rowery. A do czego zachęca Justyna Grabarz, to mnie jeszcze zastanawia. No ja właśnie dzisiaj rowerem przyjechałam, także brawo. Dołączam się do tych rowerowiczów. A deszcz pada w Warszawie, dzisiaj to heroizm. Tym bardziej podziwiamy. Marcin Jagiełowicz, kiedy kolejne informacje ekonomiczne? No jutro usłyszymy się z Sylwią Zadrożną oczywiście. Zapraszamy. Informator ekonomiczny. New People i Rain Talk to za nami. A my nadal nie możemy ochłonąć. Urodziny trójki wczorajsze wciąż na pierwszym planie. Do studia zawitała Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, jak się masz? Ja się bardzo dobrze mam. A ja ty? Też. Udało bardzo ci się dobrze. Ochłonąć? Udało mi się ochłonąć tak częściowo, bo o, to mój komputer się odezwał, przyniosłam go po to, żeby móc jeszcze sprawdzać. Jeszcze nie ochłonął. Daty koncertów Lecha Janerki. Więc tak, no oczywiście będziemy pewnie jeszcze długo przeżywać i przede wszystkim będzie szansa, aby powspominać te koncerty, te rozmowy, ponieważ one zostały zarejestrowane. Będziemy retransmisję proponować naszym słuchaczom i słuchaczkom, a także udostępnimy wersję wideo, czego nie robiliśmy wczoraj, ale oczywiście te wersje powstały, więc będzie można także zobaczyć, jak pięknie prezentowali się artyści, artystki na naszej scenie, jak pięknie ta scena wyglądała. Mhm. Koncert Lecha Janerki, który miał być chyba takim krótszym spotkaniem, przeciągnął się na 1,5 godziny. Jak to się w ogóle stało? Myślę, że po prostu Lech się bardzo dobrze poczuł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rzeczywiście umówiliśmy się na 45 minut z możliwością przedłużenia do godziny. Taki koncert u nas trwa zazwyczaj 55, więc to wszystko się zgadzało, jeżeli chodzi o czas tego koncertu zaplanowanego. No ale potem, jak sama widziałaś i słyszałaś, 1,5 godziny, Lech nie kończył. Cały czas obserwował też taką lampkę z napisem on air, wiedząc, że ma dopełnić godzinę, ale my jednocześnie podjęliśmy decyzję o tym, że nie ma serwisu, więc ten koncert jest kontynuowany na antenie. I rzeczywiście grał, opowiadał i chyba bardzo mu tam dobrze było. Jak sam mówił, miał do siebie pretensje, że nie udał mu się pierwszy utwór, bo rzeczywiście koncert zaczął się od tego, że on powiedział: nie trafiłem we właściwą tonację, musimy zacząć jeszcze raz. A dla nas wszystkich, słuchaczy i słuchaczek, to jest właśnie to, co czyni te występy niepowtarzalnymi, więc tak potem mówił już w prywatnych rozmowach, że czuł, że w związku z tym takim nieudanym początkiem, to po powinien tak potem pokazać. No i pokazał 1,5 godziny wspomnienia nawet Klausa Mitwocha. Oczywiście też przeboje, ale nie rower, chociaż publiczność się domagała. Tak, Lech jasno powiedział, że nie jest zwolennikiem przebojów, tak zwanych przebojów. Też powiedział, dlaczego nie pojawił się na wręczeniu nagród Fryderyki. Dlatego, że no po pierwsze taki jest jego stosunek do nagród, a po drugie wcale nie podobał mu się utwór, który został zgłoszony i wcale mu się nie podoba, że dostał nagrodę. No absolutnie punk rock duch w Lechu Janerce cały czas się odzywa. I też jeszcze jedną rzecz powiem, bo prywatnie to może bardziej tak w rozmowach widać, ale na scenie każdy, kto był na koncercie Lecha Janerki, to na pewno też dostrzegł i w tekstach jego, i w wywiadach. Niezwykła relacja, jaka go wiąże z żoną, z panią Bożeną. Było to widać. Taka miłość. I wczoraj też opowiadał właśnie o tym, że znają się, poznali się mając 19 lat i przez pierwsze 3 lata nawet nie wiedzieli o sobie, że grają na instrumentach i dopiero po 3 zdecydowali, że założą zespół. Więc no tak, to jest wielka opowieść muzyczna, ale też wielka opowieść o takim życiu blisko siebie dwójki ludzi. Ja to też zaobserwowałam po ruchu ust, patrząc na ich krótką rozmowę. W pewnym momencie po jednym z utworów Lech podszedł do swojej żony i powiedział: dałaś radę. To naprawdę bardzo piękne. No tak, i tak cały czas się troskliwie spoglądał na nią i no, pewnie w dużym stopniu też od tego, czy pani Bożena zaakceptuje kolejny utwór, zależała ta sytuacja, ale tak, no ewidentnie wszyscy się dobrze czuli i publiczność była bardzo zachwycona. No jesteśmy przeszczęśliwi, że też Lech w tych opowieściach nawiązywał do historii związanych z Trójką, chociażby ta, którą też dzisiaj przypominano już w porannym Zapraszamy, jak miał do wyboru, czy iść do pracy i czy porzucić muzykę, i nagle się okazało, że przyszedł przelew z programu Trzeciego Polskiego Radia dawno, dawno temu i ten zastrzyk gotówki pozwolił nagrać płytę i no, zmienił historię rodziny. Wczoraj na antenie się działo bardzo dużo, bo to oczywiście nie tylko koncert Lecha Janerki, tych koncertów było mnóstwo. Czy coś cię wyjątkowo zaskoczyło? Bo wiadomo, że każdy się nastawia na to, że będzie tak, a potem często się różne rzeczy dzieją po drodze. Wiesz, jestem bardzo zadowolona z tego, że udało nam się pokazać, jak różna jest muzyka, jak różne może być podejście, bo to, że to nas łączy i w tym takim uczestniczeniu, w słuchaniu także w radiu, to jest jasne dla mnie przynajmniej. Mam nadzieję, że dla wielu osób także. Ale to, że pomysł, który jest na papierze, realizuje się potem, materializuje i rzeczywiście pokazaliśmy, jak różnorodna jest ta scena. Od Marcina Masyckiego, który przecież no, w wąskim gronie, czyli w trio, perkusja, kontrabas i fortepian, wykonywał swoje południowoamerykańskie szlagiery. I tutaj było też dużo narracji, dużo takiej radości dzielenia się tym, co za muzyką, albo co spowodowało, że ten konkretny utwór się pojawił na płycie Boleras i Mas. Z drugiej strony na zupełnie innym biegunie Kari Sal, która przepraszam, to po wczorajszych wielu rozmowach chrypa. Kari Sal, która wystąpiła w bardzo dużym składzie i no, z kolei taka bardzo emocjonalna muzyka, która oparta jest właśnie o takiej podróże. Od pierwszej płyty zresztą tak ona o swojej muzyce mówi, nasiąknięta podróżami, światem, przyrodą. I do tego wykonywania zaprosiła tak wielu facetów, czyli ten taki no, bardzo, myślę, kobiecy świat układa z muzykami, w tym z Adamem Bałdychem. I znowu tutaj mamy historię miłosną, która też wspiera tę historię muzyczną, więc tutaj z kolei mieliśmy pokaz takiego muzycznego eklektyzmu, że właściwie łączyło. Mogliby zagrać wszystko, takie miałam wrażenie, oglądając ten koncert. Daga Dana i Renata Przemyk, no to było jakieś szaleństwo, które znowu przeniosło się poza tę wersję, która zmieściła się na antenie, mówiąc naszym językiem. Tam jeszcze dużo się działo, były bisy, publiczność nie chciała wypuścić muzyków ze studia. One też no, wspaniale emanowały taką energią siostrzaną i tu też był ten wątek przebojów. Ja nie jestem pewna, czy to weszło do naszej transmisji, ale znowu znalazł się wśród publiczności ktoś, kto proponował Renacie, żeby wróciła do utworu Babę zesłał Bóg, czyli no, tego takiego największego, ale i Renata tak pięknie powiedziała, że ma prawo się zmieniać i że każdy człowiek się zmienia i tak jasno dała do zrozumienia, nie z jakąś negatywną emocją, ale tak jasno właśnie pokazała, o co chodzi też w tej płycie, o to takie prawo do samostanowienia. Jeżeli artysta ma ochotę być na tym etapie swojej kariery, to znaczy, że no, nie ma ochoty też wybiegać w przeszłość i no, grać czasami takich największych przebojów, których domaga się publiczność, co zresztą jest zmorą artystów, którym zdarzył się taki wielki przebój. Tak. A pamiętam jeszcze takie pierwsze zachwyty swoje dawno, dawno temu, jak jeden z moich ulubionych zespołów rozwiązał tę kwestię, czyli zespół Radiohead. Oni, kiedy wyruszyli na pierwszą trasę koncertową po Stanach, robili to w taki sposób, że zaczynali koncert od utworu Creep, to był wtedy ich największy przebój. Wychodzili ci, którzy przyszli wyłącznie z powodu przeboju i zostawali ci, którzy chcieli posłuchać muzyki. No więc wracając jeszcze bardzo króciutko do tych koncertów, które pokazaliśmy, no to z kolei Arthur Andrews, wiadomo, to kompletnie inna sytuacja, bo to wychodzi od tekstów, od obserwacji życia i muzyka jest bardzo ważna, ale jest jednak służy temu, żeby te teksty mogły świetnie zabrzmieć i ten występ też był bardzo udany, więc z tego jestem najbardziej dumna, że pokazaliśmy różnorodność. Oczywiście można byłoby jeszcze więcej zespołów zaprosić, ale to wszystko przed nami. Mamy przed sobą kolejne miesiące. Wiem, że nie reprezentowaliśmy całego spektrum fantastycznego polskiej sceny muzycznej, ale będziemy to robić w kolejnych miesiącach, więc będzie pewnie elektronika, będzie rap, będą te ostrzejsze gatunki rockowe. Na to wszystko mamy apetyt, po prostu mamy apetyt na to, żeby artyści się z nami przyjaźnili. Będzie się działo przez najbliższe miesiące. No, ty też mnie widzę. Też taka grypa dopada z tych rozmów. Tak, zdecydowanie tak. Zapraszamy do tego, żeby śledzić, oglądać, patrzeć, co się będzie działo w najbliższym czasie. Tak jak mówisz, retransmisje także w wersji wideo, bo nie wszystkie koncerty mogliśmy w całości usłyszeć. No, Olek Janerka został przeciągnięty na całą godzinę, ale półtorej godziny, ale poza tym jeszcze kilka rzeczy, które się na antenie nie pojawiło i z przyjemnością będziemy tego słuchać, oglądać raz jeszcze. Ja tylko jedno słowo dodam, że obiecaliśmy Lechowi, czynimy to z wielką przyjemnością, że zaopiekujemy się jego trasą koncertową, więc szybko powiem, że 20 kwietnia Lech Janerka na takim długim koncercie w łódzkim klubie Wytwórnia, potem Warszawa Stodoła, w maju Poznań, w Bielsko-Biała, a już na wrzesień zaplanowany jest koncert w Krakowie w Teatrze Słowackiego. Okej, okay. Zapraszamy serdecznie w takim razie na te wszystkie koncertowe wydarzenia, znakomite. I dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Miłego Moją dnia. Moją gościnią była Agnieszka Szydłowska. I smacznej kawusi, oczywiście. No właśnie. Tak. There's a